بسم الله الرحمن الرحيم. اصل سعادت جو ہے وہ عہدہ نہیں، خوش نصیب وہ نہیں جس کو عہدہ مل جائے، جس کے پاس مال کی فراوانی ہو، جس کے پاس اولاد اور افرادی قوت ہو. اصل خوش نصیب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن رآنی وآمن بی، وطوبی لمن رآ من رآنی، وطوبی لمن رآ من رآ من رآنی. خوش نصیب ہیں اگر کائنات میں انبیاء کے بعد تو سب سے پہلے خوش نصیب وہ ہیں جن کی آنکھوں نے محمد عربی کا دیدار کیا ہے، جن کی نظریں اس رخ انور پہ پڑی، ان نظروں پہ جہنم حرام ہو گئی، ایمان کی حالت میں رب کو ملے. صحابہ سب سے بڑے خوش نصیب ہیں، پھر وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین خوش نصیب ہیں، پھر وہ لوگ جنہوں نے تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا، تبعِ تابعین خوش نصیب ہیں. پھر آپ نے دو مرتبہ، تین مرتبہ، سات مرتبہ فرمایا، وَطُوبَى لِمَن لَمْ يَرَنِي وَطُوبَى لِمَن آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي. ایک حدیث میں فرمایا طُوبَى ثُمَّ طُوبَى، دوسرے میں فرمایا ثَلَاثًا، تیسرے میں فرمایا سَبْعًا. دو مرتبہ میں خوش نصیب ہونے کی خوش خبری دیتا ہوں، تین مرتبہ، سات مرتبہ ان لوگوں کے لیے، کہیں مایوس نہ ہو جائیں جیسے آج لوگ کہتے ہیں جب چور راستہ نکالنا ہو، اور چھوڑے جی یہ تو صحابہ کی باتیں ہیں، ہم کو صحابی بن سکتے ہیں؟ کون کہتا ہے واقعی نہیں بن سکتے؟ لیکن عجب تو مل سکتا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص کے لیے بھی خوش نصیبی ہے اور سعادت مندی ہے اور توبہ ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری ہر بات پر ایمان لے آئے گا. اور سات مرتبہ فرمایا، اور اس توبہ کا اگر میں دوسرا پہلو پیش کروں، صرف اتنی بات پہ صحابی، تابعی، تبع تابعی اور وہ مومن جس کو یقین ہے رب تعالیٰ پہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے اور اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے، اس کو جنت میں کتنی جگہ مل سکتی ہے؟ یسیر الراکب الجواد المضمر السریع فی ظلها مئة عام لا یقطعها. جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے 100 سال تک، ایسا گھوڑا جو دڑکی کے لیے تیار کیا گیا ہو، عربی گھوڑا، نفیس گھوڑا، 100 سال تک اگر درخت کے نیچے دوڑتا رہے تو درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا. آج 10-10 مرلے اور 2-2 کنال اور 4-4 کنال کے گھر بنا کے میں اور آپ خوش ہو جاتے ہیں، ذرا کیلکولیشن کو سامنے رکھ کے تھوڑا سا کیلکولیٹ تو کرو کہ اگر 120 میل کی رفتار پہ بھی اگر دوڑایا جائے گھوڑا، چلو 100 میل ہی کر لو، تو 100 سال تک اگر گھوڑا دوڑتا رہے تو کتنا سفر طے کرے گا؟ یہ تو ایمان لانے پہ رب تعالیٰ نے اتنی خوشخبری سنا دی کہ اتنی جنت تو اس کو اللہ تعالیٰ دو مرتبہ خوشخبری، 3 اور 7 مرتبہ ملی ہے کہ جنت میں مل جائے گی جس نے پیغمبر کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ایمان لے آئے گا.